چې مونږه دا د ډېر خیر او د ډېر برکت پشپ نازل کړې دي، ځکه چې مونږه د خلکو د خبردارولو اراده لرله.